widzę dobra, ciągle w górę i w dół. Pieprzona sinusoida. Idę po swojej, sprawdzam waszą prawdę. Wariograf, pierdolę waszą prawdę. Naprawdę, ta gra jest podła. Muszę być twardy, kurwa, czuję, że znowu upadam. Idę na barykady, z mory w głowie mają sabat. Nie widzę nic, co dobre jak dzieciaki po dragach. W telefonie znowu odbierz i wzrok sąsiada. Ale myli się, bo kurwa hajs nie zgadza się na koncie. Widzi mnie, myśli, że mam w szafie Pret-a-Porte. Może wyglądam podejrzanie, wielu zna mój portret. Ale mam hipotekę na mieszkanie, a nie kurwa Porsche. Za oknem jak w The Killing, czuję, że mi nie zależy. Coraz rzadziej piję, więc towarzysko mnie nie namierzy. Tyle czasu mija tak szybko, a grzechy bez spowiedzi. Pieprzyć poczucie winy, to wszystko, żeby przeżyć. Tylko praca dom, nic się nie liczy poza forsą. Jak masz kredyt, spłacasz go, masz przejebane jak nie na bieżąco. Mówiłem nigdy dość, jak robiłem to jeszcze dla ziomków. Kiedy potrzebny sos, to trzeba tyrać i nie ma ziomków. Nie ma odwrotu, choć często buduję i burzę. Choć czuję niepokój, bo idę sam, to nie mam złudzeń. Wszystkie porady po drodze są bez znaczenia jak budżet. Muszę po prostu stać się głodny, a pójdę cugiem. Nie dbam o cudze dupy, pieniądze rajczy dolina. Wiem, co mi się należy i to kurwa nie jest nad wyraz. Mam zbyt duże ambicje, nie wiem, co mnie przy tym trzyma. Na pewno nie święty spokój, chodziło o inny bilans. Gdy otwieram oczy, widzę już uśmiech kontra brudny świat. I nawet tak nabiorę wody w usta, dowie się o tym tak czy siak. Widzę spojrzenie w lustrze, mówię sobie pierdolić strach. Byle tylko do jutra, koszmary nie tylko w snach.